Hej och välkommen till avsnitt 41 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. En ny vecka. Hur är läget, Kristoffer? Jag ska inte klaga, det är som sagt en ny vecka. Mm. Kallt och skönt ute. Mm. Trevligt väder. December är ju här, det är trevligt faktiskt. Självfallet. Mm. Julens och nyårets månad. Precis. Advent för allt i världen. Mm. Ja, fast det var i och för sig 30 november. Fast det är advent en gång i veckan. Mm, det är det, minsann. Så då är det ju advent i december också. Ja, ja, det är det, absolut. Ja, ja. Det är ja. Ju åtminstone 3 december. Det är 3 Precis. Advent i december, inte 3 december i advent. Precis. Mm. Så ja. På tal om kalendern så ska vi prata om 3D-kameror för spelkonsoler den här veckan på Om Teknik. Och när jag säger 3D-kameror för spelkonsoler så pratar jag om en relativt ny marknad, en relativt ny typ av teknik i spelbranschen. För marknaden för 3D-kameror i spelbranschen har inte funnits särskilt länge. Däremot så har kameror för spelkonsoler funnits faktiskt relativt länge. Bland annat PlayStation Eye från Sony har funnits sedan PlayStation 2 vid början av 2000-talet. Oj. Men idag ska vi alltså prata om kameror för spelkonsoler som fångar video i 3 dimensioner. Detta betyder alltså att utöver att kunna fånga färg och bild i 2 dimensioner så kan den även mäta avståndet till objekt och fånga bilder och videomaterial med som har djup i sig. Ja. Och den här 3D dimensionen gör att spelkonsoler som använder sig av såna här kameror kan vara medvetna om vad som sker framför TV-skärmen. Det är det som är poängen med dem. Tanken med en sån här 3D-kamera är alltså att människor som står framför TV:n ska kunna agera som en del av spelet. Så både människor och även objekt framför TV:n kan då uppfattas av 3D-kameran. Och människornas rörelse framför kameran kan fungera som en kontroll till spelet. Så att människans rörelse framför TV:n påverkar spelet. Mm. Och den första 3D-kameran som tillverkades i stor skala kallas Xbox Kinect och tillverkades av Microsoft. Den här produkten tillverkas för en spelkonsol kallad Xbox 360. Och nu finns det också Kinect för Xbox One. Och den här nya sensorn eller kameran är en förbättrad version av den tidigare. Bland annat så har den högre upplösning och kan se mer när det gäller bredd. Alltså hur mycket den kan se åt sidorna än den tidigare versionen. Aha. Och Sony har ett liknande tillbehör till sin PlayStation 4-konsol. Och den här kameran kallas PlayStation 4-camera. Hur kommer det sig att man pratar, eller jag upplever i alla fall, man pratar mer om Kinect än PlayStation 4-kamera? Det finns väl ett flertal olika faktorer. Bland annat så var ju Xbox Kinect långt före PlayStation 4-camera. Och den andra anledningen är väl att Kinect har sålts väldigt många exemplar. Och när Xbox One lanserades så kunde man bara köpa Xbox One med Kinect inkluderat. Man kunde inte köpa Xbox One utan Kinect. Medan Sony bara sålde PlayStation 4-kamera som ett tillbehör. Okej. Så därmed så såldes ju väldigt många fler kamerasensorer till Microsofts spelkonsol än vad Sony kunde sälja till sin. Ja, okej. Så PlayStation 4-kameran är mer eller mindre ett svar på Kinect-kameran då? Det är den, men till skillnad från Microsoft så säljs den definitivt inte som en del av upplevelsen utan som kanske något litet extra bara. Precis, ja. Ja. Sen ska det ju påpekas att Microsoft sedan sin lansering av Xbox One har ändrat sig och nu säljer spelkonsolen utan Kinect-sensorn. De insåg väl att konsumenterna behövde ha lite rätt ibland, eller alltså behövde lyssna lite på konsumenterna. Ja, precis. Ja, det gjorde de också. Sen kan man ju ifrågasätta om det var ett ett bra alternativ för dem eller inte. Men hur som haver, det finns i grunden två tillverkare av kameror för spelkonsoler. Och vi har Xbox Kinect och så har vi PlayStation 4 Camera som använder sig av den tredje dimensionen. Mm. Och alla 3D-kameror för tv-spel fungerar ungefär på samma sätt. Och idag kommer vi att fokusera på Xbox Kinect. Anledningen är helt enkelt att det är den som är mest vanlig i hemmen. Mm. Och det är den som har använts längst även. Xbox Kinect för Xbox 360 var ett relativt stort tillbehör när man pratar om fysisk storlek. Aha, det bestod av en liten rund fot som ledde upp till en led rakt uppåt. Och den här leden var då rörlig och kunde flyttas med motorer. Och ovanför den leden så fanns ett stort kamerahus. Den här leden flyttade alltså kameran upp och ner. Den tittade upp och ner. Och användes vid kalibrering så att kameran kunde peka i rätt riktning för att vara mest användbar i det rummet där spelarna befann sig. För att mäta hur, alltså så att en väldigt lång människa kompenserades för en väldigt kort typ. Ja, och beroende på hur nära tvn spelarna står och liknande. Ja, precis. Mm. I det här kamerahuset i Kinect så fanns två stycken kameror. Den ena fångade, när jag ska säga att båda faktiskt fångade bilder innehållande 640 gånger 480 pixlar. Inte så högupplösta, men tillräckliga för vad de skulle göra. Mm. Den ena kameran fångade traditionell RGB-video, alltså röd, grön, blå video, klassisk video. Och den kunde användas som en vanlig kamera för att ta bilder på spelaren eller rummet som spelaren befann sig i. Den andra kameran användes bara för att ge 3D-material åt spelkonsolen. Så det är bara en av de två kamerasensorna som har någonting med 3D-materialet att göra. Ja. Oh. Den här andra kameran fångade video med fokus på infraröda färger. Det är alltså färger som inte kan ses av människor, men som lätt upptäcks av en kamerasensor. Och Kinect har nämligen en inbyggd projektor. Och den här projektorn projicerar ett förutbestämt mönster av IR-strålar som bildar prickar runt om framför sig. Den här projektorn sprider sitt ljus brett framför sig. Och det är så att de delarna av kamerans vy som inte får Kinects IR-ljus direkt strålat på sig inte heller används av kamerorna, eftersom det också är då utanför kamerans täckningsområde. Så här, de här IR-strålarna är viktiga, så viktiga att där de inte finns, där kan kameran inte se något material. Och där de inte är synliga tillräckligt noggrant eller de blir utstörda av något annat ljus, där kan kameran inte se något djup. Mm-hmm. De här IR-strålarna från Kinect-kamerans projektor skapar ett mönster av prickar på allt som befinner sig framför kameran. Och de här prickarna används för att beräkna avståndet som objekt befinner sig ifrån i relation till kameran. Men vadå, när kameran skickar ut IR-strålarna så vet de hur lång tid det tar innan det, alltså så vet de ungefär hur lång tid det tar innan det tar stopp. Innan IR-strålarna, alltså strålen inte kommer längre, eller hur mäter den? Ja, den mäter det baserat på lite matematik som jag ska förklara strax. Men det har ingenting, okay. Det har ingenting med tid att göra. Nej, okay. Så mycket kan jag säga. Mm. För att Kinect-kameran ska fungera så måste den kunna beräkna avståndet till alla delar av bilden. Det är ju det som är poängen med kameran skulle man kunna säga. Och det här är viktigt eftersom det är ett effektivt sätt att bland annat urskilja objekt av en färg som har en bakgrund av samma färg. Exempelvis om man står framför kameran med en röd tröja framför en vägg som är röd, så hade det varit svårt för en vanlig kamera att se vad som är vad. Men med data om distans så är det lätt för kameran att se att vissa delar av bilden är närmare än andra och därmed se vad som är personen och vad som är väggen. Ah. Det är också viktigt för Kinect-kameran att samla in den här informationen om avstånd, just för att vissa, eller snarare många Kinect-spel utnyttjar sig av människors avstånd från sensorn för att utföra vissa saker i spelet. Mm-hmm. För att se bilder i tre dimensioner så krävs det alltid två sensorer eller två utgångspunkter. Och de här utgångspunkterna måste vara fysiskt separerade från varandra. Detta är varför människor har två ögon. Nu är det ju så att ögonen i människorna sitter ganska nära varandra, vilket betyder att de inte kan se 3D mycket längre bort än 10 meter. Men på korta avstånd så använder vi våra två ögon för att beräkna avstånd eller se vad som är framför något annat. Och detta är också varför Kinect har två utgångspunkter, i detta fallet en 3D-kamera och en projektor. Människor utnyttjar ju också ett flertal andra tekniker för att bestämma vad som är framför något annat. Men Kinect kan exempelvis inte flytta runt sig eller använda någon särskild logik för att komma fram till vad som är framför något annat. Utan det är de här två utgångspunkterna som är det enda sättet för kameran att beräkna djup och avstånd. Detta är varför kameran, alltså Kinect-kameran, har en IR-projektor. Den här projektorns förutbestämda mönster av IR-strålar används för att bestämma i vilken vinkel objekt befinner sig i relation till kameran, eller snarare i relation till 3D-kameran i Kinect. Projektorns förutbestämda mönster av IR-strålar används för att bestämma i vilken vinkel objekt befinner sig i relation till 3D-kameran. För hela det projicerade mönstret är unikt. Så om man kollar på en liten del av den projicerade bilden så är den helt unik när det gäller prickar av IR-strålar i relation till andra delar av bilden. Mm-hmm. Och kameran utnyttjar detta faktumet för att förstå var ett objekt befinner sig i relation till 3D-kameran. Så kameran identifierar mönster som syns i bild baserat på deras mönster av IR-prickar då, och kan då förstå i vilken vinkel i relation till kameran där mönstret är. Eftersom den vet att ser jag det här mönstret så är det alltid i den vinkeln. För det är så det är bestämt. Okej. Men att bara veta en vinkel räcker ju inte. För en vinkel säger ju ingenting om avstånd. Om man säger exempelvis att ett objekt befinner sig i samma höjd som jag men åt 30 grader åt höger, så skulle det kunna vara 3 meter från mig eller 3 kilometer från mig. Mm. En Kinect-sensor skulle ju inte se 3 kilometer, men i teorin så är det ju så att en grad inte säger någonting om ett avstånd. Mm. Det enda som är känt är alltså vinkeln till objektet. Men eftersom kameran också vet avståndet mellan 3D-kameran och projektorn, så kan man skapa en triangel där en sträcka och en vinkel är känd. Och den här triangeln består då alltså av hörn som är objektet som man vill mäta avståndet till, är en punkt i triangeln. Och så är en punkt i triangeln är IR-projektorn. Och en punkt i triangeln är 3D-kameran. Så här har vi en triangel med tre hörn givetvis. Och vi kan en av vinklarna, för den har vi bestämt med genom att identifiera IR-mönstret. Ja! Så nu vet vi avståndet på en av kanterna av triangeln. Och så kan vi en vinkel. Och med hjälp av lite trigonometri så kan man då också beräkna avståndet mellan kameran och objektet. Så nu har vi med ganska enkel matematik faktiskt listat ut hur långt ifrån objektet befinner sig i kameran. Enkel matematik, vill jag poängtera för lyssnarna, är väldigt subjektiv bedömning. Ja, det håller jag med om. Men om man kollar på från en mjukvaruutvecklares synvinkel, ja, så är det väldigt enkel matematik faktiskt. Yes, yes. Den här tekniken som Kinect bland annat använder sig av, som är baserad på IR-strålar, kräver ett mörkt rum. Åtminstone ett rum som inte har för mycket IR-ljus i sig. Man kan ha hur många lampor som helst tända i ett rum, men exempelvis ljus från solen bör inte skina in, helst åtminstone inte in på spelarna, just för att solljus innehåller mycket IR-ljus som då skulle förstöra kamerans möjlighet att se de här IR-prickarna. Spelkonsolen beräknar alltså distans till alla delar av bilden och skapar en bild över distans för hela bilden, om man säger så. Skapar en bild över hur distansen varierar runt om i bilden. Mm. Och den här bilden kan exempelvis illustreras, låt oss säga, av färgen grön, där de ljusaste delarna av bilden är närmast kameran och det mörkaste är längst ifrån. Så nu kan vi med hjälp av nyansen av en färg illustrera distansen till olika delar av bilden, eller distanserna i de olika delarna av bilden. Och den här illustrationen innehåller ju bara information om distans och ingen annan information. Så det finns ingen information om färger eller annat, utan allt sådant fångas ju upp av den andra kamerasensorn i Kinect-kameran. För den andra kameran är ju den enda som fångar upp vanliga bilder, medan den 3D-kamerans enda uppgift är att mäta avståndet till delar av bilden. Ja, för 3D-kamerans enda uppgift är egentligen att agera som kontroll, och då är du väldigt sällan bilder på dig själv i spelet, gissar jag. Många spel använder sig inte så mycket av den här vanliga bildkameran, utan använder sig kanske till stor del bara av 3D-kameran. Precis. Vissa spel kan ju exempelvis fånga bilder på spelarna när de håller på och spelar. Ja, precis. Som precis. En rolig grej liksom. Ja. Och spelkonsolen tar emot den här datan som kommer från Kinect-kameran och analyserar den här baserat på det 3D-material som den har. Den information om avstånd som finns. För att använda den här datan på ett bra sätt så analyserar Xbox-konsolen bilden och försöker hitta någon människa där i. Och då används enligt Microsoft fler än 1000 exempel på skelett för att skapa en modell om hur en människa ser ut och jämföra den här modellen med vad som syns i bild. Det är lite creepy faktor där från Microsoft, måste jag säga. Med många skelett menar du? Ja, 100 000 ja. Skelett. Man börjar ju få frågor, var har de fått dem ifrån? Ja, precis. Ja. Mm. Det vet man ju aldrig faktiskt. Nej, visst. Om man inte faktiskt går dit och frågar dem. Och det precis. Har jag tyvärr inte tid med just nu i alla fall. Nej. Den här analysen av videomaterialet gör förhoppningsvis att spelkonsolen kan hitta en människa någonstans i bilden. Spelkonsolen markerar då ut människans viktiga kroppsdelar och leder för att veta var de befinner sig och lätt kunna se var de tar vägen när personen rör sig. Så nu vet spelkonsolen var och hur människan står i relation till kameran. Och med den här kunskapen så kan människans position tas in i spelet där människan kan användas som en del av upplevelsen. Och där människans rörelse, oftast åtminstone, är den största faktorn för hur spelet påverkas. Ah. Och som jag sagt så kan ju i vissa spel även RGB-kameran användas för att kanske fånga någon bild på spelaren när den spelar. Ja. Och där så har vi gått igenom hur 3D-funktionerna fungerar i de här 3D-kamerorna. Men jag kan ju nämna lite snabbt att många av de här 3D-kamerorna för spelkonsoler också innehåller mycket annan teknik. Exempelvis oftast bra mikrofoner som kan användas i upplevelsen, i spelupplevelsen också. Där användare kan använda röstkommandon för att styra spelet. Är det inte så att man kan använda röstkommandon för att styra spelkonsolen också? Sätta igång och stänga av Xbox. Ja, operativsystemet sa jag, absolut. Mm. Jaha, förlåt, operativsystemet. Ja, ja absolut. Det är integrerat i vissa spel också där man kan ge kommandon till andra spelmedlemmar och ja. Så. Okej, okay. Okej. Okay. Ja. Men det som syns i de här kamerorna är ju kamerorna, om man säger så. Ja. Det som syns i produkterna är ju kamerorna. Men man ska inte glömma av att där finns ju också mikrofoner och mycket annan teknik som precis. Agerar. Är det inte så också att man använder, kan använda dem som fjärrkontroll? Alltså det har ju med operativsystemet att göra i och för sig, men man kan använda dem också som fjärrkontroll exempelvis. Ja, precis. Ja, alla applikationer i de här spelkonsolerna kan vanligen använda mikrofonerna för att göra röstkommandon av valfritt slag. Ja, jag tänker också att man kan röra händer och såna här grejer för att... Ja, du menar så. Ja, ja, precis. Redan när Kinect lanserades för Xbox 360 så fanns det ju integrering in i operativsystemet där man kunde navigera okay. runt i operativsystemet och okay. flytta runt i när man spelade video etc. Ja, ja, ja. Mm. Jag ska inte påstå att detta fungerade bra, men de hade den funktionaliteten i alla fall. Funktionen fanns i alla fall. Ja, exakt. Och det för att vara ärlig så påstår jag inte att någon av den här tekniken fungerar bra. Utan jag försöker ju bara beskriva hur den fungerar. Precis. Det är inte det som är frågan för kvällens ämne. Nej, det är faktiskt sällan som är frågan i den här podden överhuvudtaget. Utan vi försöker bara beskriva hur saker fungerar helt enkelt. Sen får ni läsa våra recensioner på Kapish eller... använda teknik precis. Helt enkelt för att se hur det fungerar. Jajamän. Nästa vecka av Om teknik så kommer vi att prata om applikationsprocessorer. Vi kommer att gräva oss ner in i de minsta atomerna nästan. Nej, inte riktigt så. Men vi kommer gräva oss ner i den här processorn som finns i alla våra datorer och smartphones och tablets. Processordjungeln. Ja, precis. Det blir spännande. Det blir mycket spännande, yep. minsann. Jag tror att det kommer att bli ett av de avsnittarna där vi går in på minst skala någonsin faktiskt. Asså. När det gäller fysisk storlek. Ja, ja du tänker så. Ja. Mm. Ja. Det kommer bli, vi får ta fram förstoringsglaset till något. Ja. Yep. Men tack för att du lyssnade den här veckan. Som vanligt så kan jag säga att du hittar oss på kapish.se, kapishe.se. Sök bara efter Om teknik. Du hittar oss även på iTunes och många andra podcastläsare. Och så har vi RSS som du hittar på kapish.se. Sök efter Om teknik där så finns vi i alla inlägg. Kontakta oss gärna på joel@kapish.se. Kom gärna med förslag på ämnen, kanske rätta oss om vi råkar säga fel. Eller kom med lite beröm eller kanske lite kritik. Jag tackar för mig och tackar för dig. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Vi hörs. Hej då. Hej då!